سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخل میں ذات الرقا کے مقام پر نماز خوف پڑھائی۔ آپ نے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک گروہ نے آپ کے پیچھے صف بنائی اور ایک گروہ دشمن کے بالمقابل کھڑا ہو گیا۔ آپ نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ آپ اور ان نمازیوں نے مل کر رکوع اور ایک سجدہ کیا، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، لوگوں نے بھی سر اٹھائے، پھر آپ بیٹھ گئے اور انہوں نے دوسرا سجدہ از خود کیا، پھر کھڑے ہو گئے اور پچھلے پاؤں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب دوسرا گروہ آ گیا، انہوں نے آ کر آپ کے پیچھے صف بنائی، اللہ اکبر کہا اور از خود رکوع کر لیا، پھر آپ نے دوسرا سجدہ کیا، ان لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ سجدے کے بعد آپ اپنی دوسری رکعت کے لیے اٹھے اور ان لوگوں نے دوسرا سجدہ خود کر لیا۔ اس کے بعد دونوں گروہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے رکوع کیا تو سب نے رکوع کیا، آپ نے سجدے کیے تو سب لوگوں نے سجدے کیے، آپ سجدوں سے اٹھے تو سب لوگ سجدوں سے اٹھے۔ آپ نے یہ سارے اعمال بہت جلدی سے سر انجام دیے، جس قدر تخفیف ممکن تھی آپ نے اتنی تخفیف کی۔ پھر آپ نے سلام پھیرا تو سب لوگوں نے آپ کے ساتھ سلام پھیرا، آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سب لوگ آپ کے ساتھ نماز میں شرکت کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ حدیث نمبر 2967، مسند احمد۔